राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 26 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे जेबी नगर मुंबई। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक तो पूछा आया है कि मारवाड़ में गायों बहुत मरगिर मर रही है, अपने अपने शहरों में जाकर भाई लोग और गायों ने सारे के लिए प्रबंध करें। आप लोग सब ऐसे करो, गए कई लोग गए हैं और संभाली गयों ने और कहा कि बहुत सी मर गई हाट का बनाया गया था। इस तरह से कहना है अपने अपने गांव में जाओ गायों को संभालो। मैं पैसे वैसे नहीं कहता हूं कि तुम पैसा दो ये कर ये नहीं, ये कहता ही नहीं मैं। आप अपने अपने गांव में जाओ और अपनी शक्ति अनुसार गायों की सेवा करो और कोई उत्साह दे तो मैं लेकर सेवा करो। ऐसी मेरा प्रार्थना है। ये पन्ना आया उसमें गायों की ऐसी दशा हो रही है, गाय मर रही है, बहुत सी मर गई और मर रही है। जैसे 56 का काल पड़ा था उसको 100 वर्ष होते हैं, उस सपने में आदमी मर गए थे, इस समय गाय मर रही है। आदमी नहीं मर रहे हैं वैसे जैसे सपने में मरे। माठा माठा मैं ठाठा ठाठरिया मर भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया। सपने में आया, सपने में जीवन नहीं, 56 साल ये है, 56 है तो गए हमारी जीवन के दर्शन हो। एक बात, दूसरी बात आज सुबह कही थे कलयुग बहुत जोर से प्रचार कर रहा है और कलयुग के एजेंट है वे कलयुग के शामिल होकर के कलयुग की बात ही कर रहे हैं। तो आप लोगों से सबसे कहना है कि आप लोग कृपा करो कम से कम एक प्रार्थना है कि चोटी रखाओ। चोटी भूल से भी किसी तरह से कट जाए तो उसका प्रायश्चित करना और फिर चोटी रखना, फिर उसे संस्कार करना, ऐसी शास्त्रों की बातें मैंने सुनी है। वही आप लोगों से प्रार्थना है, सुबह जो पाना बांटा था वो पाना बांटा ही होगा। अभी बहुत लोग आए हैं, सुबह इतने आए नहीं थे, आज छुट्टी है ना नए दिन की, अपना भारत वर्ष आजाद हुआ दिन की है तो छुट्टी के लिए तो भी पन्ना भी वितरण करो, सबको दो, सबको पढ़ो। और एक बात कहता हूँ, एक छुट्टी के लिए अपनी चोटी रखो। ये सदा से अपने सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आई हिंदू संस्कृति, इस हिंदू में ये बात है चूटेगी, मुसलमान नहीं रखते, ईसाई नहीं रखते, हिंदू में है। अब आज हम देखते हैं हिंदुओं में भी बहुत से चूटी नहीं रखते, चोटी सूत्र सिखाओ सूत्र मानो जिने और छोटी, ये रखने की अपनी खास चीज है दुजातियों में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश के, और छोटी तो सबकी है, मात्र हिंदू की है, चाहे वो किसी कुएं में हो किसी वर्ण में हो उसे रखना चाहिए। सन्यासी के लिए मना है, सन्यासी उसे त्याग कर देता है, और सबके लिए छोटी रखना उचित है। इस वास्ते आप लोगों से ये प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना है भगवान में लगने की, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। उसमें खास मेरा कहना है कि आप सबके सब भगवान के पुत्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशी। खूब ध्यान देना है, आप ईश्वर के अंश हैं। आप कैसे ही है, अच्छे हैं मंदे हैं, अच्छे आचरण वाले हैं बुरे आचरण वाले कैसे ही है सब भगवान की संतान, भगवान के पुत्र हैं सब के सब। भगवान ने गीता में कहा, ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा पुत्र है ये। तो भगवान अपना है, आप बातें मान रहे हैं। और सज्जनों सच्ची बात आपसे कहें, अपनी कोई चीज नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये छूट जाएगा। स्थूल शरीर अपना नहीं है, सूक्ष्म अपना नहीं है, काल शरीर अपना नहीं है, अपनी वस्तु नहीं है। जो मिलती है बिछुड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती, अपनी होती है वो मिलती नहीं, मिली हुई रहती है पहले से और बिछुड़ते है ही नहीं। ऐसे भगवान है, भगवान कभी आपके बिछुड़ते नहीं। आप कहीं रहो, नरकों में रहो तो भगवान वहां रहेंगे, बैकुंठ में रहो तो भगवान रहेंगे, मृत्यु लोक में रहो तो भगवान रहेंगे, स्वर्ग लोक में जाओ तो वहां भगवान रहेंगे। भगवान सर्वश्रेष्ठ हम मृत्यु सन्निवेश, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय हृदय हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान अपना है, वो हमारे रहते हैं, ये शरीर अपना नहीं, संसार अपना नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में तिलचिती चीज भी अपनी नहीं है, सब माया की है, प्रकृति की है। इन चीजों के द्वारा संसार की सेवा करनी है। आपको जो शरीर मिला है, रुपये मिले हैं, मकान मिले हैं, इनके द्वारा संपूर्ण जनता की सेवा करनी है। सेवा करने के लिए मिले है, आधिपत्य जमाने के लिए नहीं। आपके पास कुछ नहीं है, केवल सेव भगवान वो आप रहे, सिवाय भगवान के कोई चीज अपनी नहीं है। तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपने साथ में क्या चलेगा? आप जरा सोचो भाई बहन सभी, अपने साथ क्या चलेगा? एक दाना भी नहीं चलेगा, एक धागा भी नहीं चलेगा, वो शरीर यहीं रह जाएगा। देह स्थितायाम देह स्थितायाम पर लोक मार्गे धर्मानुभोग जीव एक पाप पुण्य साथ में जाएगा, वे भी भोग भोग वे खत्म हो जाएंगे। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे जाया गृह द्वारि जना श्मशाने, देह स्थितायाम पर लोक मार्गे धर्मानुभोग जीव एक। सब सामग्री छूट जाएगी, वो सामग्री आपकी नहीं है, केवल उपकार के लिए, कि सेवा करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए मिली है। मनुष्यों के पास जो चीज मिली है दुनिया मात्र की सेवा के लिए मिली है। वो आप सोच रहे, जैसे मैंने कहा गायों की सेवा करो, इस तरह से दीन दुखियों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, अपाहिजों की रक्षा करो, अंगहीनों की रक्षा करो, धनहीनों की रक्षा करो, सबकी सेवा करो। सेवा करने के लिए आपके पास चीजें हैं। अपनी चीज आपका आधिपत्य जमाने के लिए नहीं है, आपके साथ ले जा सकते नहीं हो, आधिपत्य जमा कर रख लो, ये आधी बात नहीं है। अपने जात को उसे संपूर्ण चीज सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। अभी गया बेचारी भूखी है, बहुत मर गई, जो वहां गए उनसे आया समाचार, गया बहुत मर गई और मर रही है, इस वर्ष क्या हुआ भगवान की कोई मर्जी है, वर्षा जा हुई ऐसी वह भी घास पैदा नहीं हुआ, वर्षा होने से घास होता है हर एक साल में, इस साल में घास पैदा नहीं हुआ, वर्षा हो गई तो भी वह भी पैदा नहीं हुआ, वर्षा भी कम हुई वर्षा हुई वह भी घास पैदा नहीं हुआ, अरे पुराना घास है नहीं, पुराने ढीला होता था बड़े बड़े, वो पुराना घास है नहीं पास में, गायों के खाने के लिए कुछ नहीं है, इस वजह से तूड़ी मिलती है और जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं बहुत महंगे है, और कितने ही महंगे हो आप अगर चाहो तो गायों को बचा सकते हो और गायों को बचाओ, अपने अपने गांव में जा करके अपना उद्योग करो। पहले 96 संवत में अकाल पड़ा था तो शेर जी श्री जयदेव जी ने गोविंद मन में कहा था, ये मारवाड़ी लोग प्रतिशत 1 रुपया 100 के पैसे 1 रुपया दे तो मारवाड़ी सब गया बस जा, 100 के पैसे 1 रुपया करोड़पति है, कई अरबपति है, कई लखपति है, कई सहस्रपति है, शतपति है, 100 के लिए 1 रुपया अगर 100 के लिए 1 रुपया दे तो मारवाड़ी सब गाय बच सकती है, तो बहुत ही मर गई अब थोड़ी रह गई है, तो उनको बचाने के लिए आप लोग करो। नारायण नारायण नारायण नारायण, कोई बात करनी है। तीसरी बात एक करनी है खास, हम लोग यहां आए हैं इस मृत्यु रोग में, हम लोग यहाँ आए अर्थ हुआ कि हम जो मनुष्य जन्म लिया है इस मृत्यु लोग में आए हैं, तो हमारी एक खास भूल है, खास भूल है, उस भूल को मिटानी चाहिए, भूल मिट जाएगी दुनिया हल हो जाएगी। हमारे तो है एक भगवान और हमने भगवान को तो भुला दिया और रुपये पैसों को अपना मान लिया, रुपये पैसों नहीं है अपनी योग्यता मानते हैं, अपनी आपकी बुद्धिमानी है, आपके पास विद्या है, आपके पास कई रुपया कमाने के हुनर है, वे आपके नहीं है, वो योग्यता आपकी नहीं है, वस्तु आपकी नहीं है, व्यक्ति आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, ये केवल सेवा करने के लिए मिला है, आपका नहीं है, आप गए हैं भगवान, आपकी कौन बात नहीं है, जो वस्तु मिलती है और हमारे से अलग हो जाती है वो अपनी नहीं होती, ये नियम है, जो वस्तु मिली और उधर दूर हो गई वो अपनी नहीं है, अपनी कैसे अपने अपने साथ हो, पहले से मिली नहीं पहले से मिली हुई होती है और कभी दूर होती नहीं, वो अपनी है, ऐसे परमात्मा है पहले से हमारे साथ है और साथ रहेंगे, हम नरकों में जाएंगे तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, वैकुंठ में जाएंगे तो भगवान साथ में रहेंगे, मृत्यु लोग में आएंगे तो भगवान साथ में रहेंगे, पशु पक्षी बने तो भगवान साथ में रहेंगे, स्थावर बनेंगे तो भगना वृक्ष है लता है धूप है घास है पौधा बढ़ोगे तो भी भगवान साथ में रहेंगे, भगवान कभी आपसे अलग होते नहीं, परंतु दुख की बात यह है कि मनुष्य भी ध्यान नहीं देता कि मैं भगवान का हूं भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान का हूं भगवान मेरे हैं, ये ध्यान नहीं देता, संसार की चीज को अपनी मानता है, शरीर को अपना मानता है, मन बुद्धि को अपनी मानता है, योग्यता को अपनी मानता है, शरीर को अपना मानता है, योग्यता को अपनी मानता है, विद्या बुद्धि को मानता है, चतुराई को अपनी मानता है, मन बुद्धि को अपना मानता है, इंद्रियों को अपनी मानता है, ये अपनी नहीं है। खास भूल, मैंने पुस्तक पढ़ी है जिसमें खास लिखी हुई खास चीज क्या है कि जो अपने है उसको तो भूल गए, याद ही नहीं करते, ऐसा विचार ही नहीं कि मैं भूल गए तो याद नहीं, और जो संसार की उसको अपनी मान ली, शरीर संसार का है, मन बुद्धि संसार के है, आप में योग्यता संसार की है, वस्तु आपके पास संसार की है, जो कुछ चीज है आपके पास संसार की है, उसको आप रखो, उपार्जन करो और उनके द्वारा संसार की सेवा करो। सेवा अपने न मान करके संसार की मान कर संसार की सेवा करो तो आपको जोर नहीं आएगा। जैसे खजाने को चीज दे दे, चावल दाल बहुत दे दिया और ये भाई बांटने के लिए है केवल, तो उसमें अपने को जोर नहीं आता, उनको यथा योग्य बांट दो, थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी सबको दो, जैसे निर्वाह हो सके सबको दो। ऐसे अभी गायों के पास है तो अपनी शक्ति के अनुसार से सब जितने वो सब दो, गायों की सेवा करो। इस तरह से आपके पास जो चीज है वो अपनी न मान करके संसार की मानो, संसार की चीजों को अपनी मान लिया, अपने उसको अपना नहीं माना, ये खास भूल है, खास हमारी भूल है, उस भूल को सुधारो और भगवान की मान करके करो और चाहे संसार की मान कर करो। मूल में तो है भगवान की और अभी अभी है संसार की, अभी संसार की चीज है आपके पास, शरीर भी संसार का है, मन बुद्धि इंद्रिया आदि संसार की है और मूल में परमात्मा की है, भगवान की सब चीजें, जो कुछ आपने धन संपत्ति पे वो है भगवान का, सब भगवान का है और कार्य में संसार का है। अरे अपना भी मान लो तो है केवल दुनिया की सेवा के लिए, संसार में दुख ही नहीं है उन्हीं सेवा के लिए, अन्न बढ़ाओ तो सेवा के लिए। जैसे हमारे सज्जन भाषा खोलते हैं, यहां पर भी भाषा है सुना मैंने, यहां भी भाषा है, उस भाषा में मनुष्य मात्र भोजन करो, उनके 10 रुपया रखा है, एक आदमी भोजन को 10 रुपया है, उसको 10 रुपया दे दो मर्जी है तो, और कोई बात नहीं भोजन करो जाओ चलो, खुशी आओ जो दे दो न दे दो, ऐसी बात सुनी है मैंने, आज ही सुनी है, ऐसा ही है यहाँ पर, तो आप भोजन कर दो, आप ऐसे आओ भोजन करो, आओ भोजन करो, पैसा नहीं मांगते, दे दो तो दे लेंगे, 10 रुपया थाली है। बीकानेर में स्टेशन के ऊपर वहाँ भाषा खुला है, 30-35 रुपया है थाली का, एक टाइम का 35 रुपया। आप भी सोचो क्या 10 रुपया में सामग्री मिल जाएगी, आप भोजन करो तो, यहाँ ही बात है। आप लोगों ने किया है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कोड़ी मैं कुछ किया ही नहीं है, सुना है मैंने, आज ही सुना है, तो कितनी बढ़िया चीज है, आ जाओ भोजन कर जाओ, आज खुल्लो दिन है आओ भोजन करो, रुपया देना हो तो 10 रुपया दे दो, 10 रुपया बस, 11 रुपया नहीं मांगते हमसे, 10 रुपया दे दो, ले जाओ भोजन पाओ, 30-35 रुपया लगता है थाली का। बीकानेर में एक बीकानेर में बहुत बढ़िया काम किया है, बड़ी प्रशंसनीय बात है, अस्पताल है वहां बड़ा, वह अस्पताल में लोग ही बाहर से आते हैं, रोगियों के साथ आदमी आते हैं, उन आदमियों को भोजन करने का प्रबंध किया है, अरे 5 रुपया दे दो, अरे रुपया इतना इकट्ठा हुआ है उनमें 5 रुपया देने में सबको जितना खर्चा लगता है वो ब्याज से कम चलता है, इतना लोगों ने रुपया दिया है इकट्ठा किया हुआ है उससे ब्याज से चलता है, 5 रुपया में क्या बताई मिलती है, आज कोई भोजन करे तो 5 रुपया में नहीं मिलते, 5 रुपया घर रखे। मैं गया, मैंने देखा है भोजन करते हुए देखा है, भाषा भी मैंने देखा है, मेरे को ले गए थे। तो ऐसी बात है, तो इस तरह से अपने यहाँ पर सुना है 10 रुपया है, 10 रुपया का मुझे 5 रुपया का दो, क्या 10 रुपया में भी बहुत पेट भर जाता है क्या? तो ये सज्जनों ने कृपा की, आप ही सज्जनों ने कृपा की है, अस्पताल में की आप विशेषता से, अस्पताल में आवे गरीब लोग आवे, अब नया आदमी आवे तो कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ रहने की जगह, रहने की जगह तो धर्मशाला है, उसमें रहने की जगह मिल जाए, रोगियों के साथ आ जाए, रोगियों के साथ आवे उनको 5 रुपया भोजन, 5 रुपया दे दिया भोजन कर दिया, ऐसा प्रबंध किया है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और इस बात को सुन करके शांति न्याय में सूरत में भी ऐसा लोगों कर दिया, सूरत में भी धनी आदमी ने मिल करके 5 रुपया भोजन कर दो, जो अस्पताल में आवे अपरिचित आदमी, कहाँ रोटी मिलती है, कहाँ भोजन मिलता है, अपरिचित आदमी आवे रोगियों साथ में, तो बस 5 रुपया दे दो भोजन पा लो। वो कोई एक आदमी पर किसी पर भी जोर नहीं पड़ता, इतना कमाया है और लोगों ने इकट्ठा किया है, और उनका क्या है कि पीछे जब बन दिया उसे ले जाओ, वो कोई दे दिया है तो दे ही दिया, ऐसा नहीं है, उसमें से कोई ले जाना चाहे पैसा ले जाओ, ब्याज तो मिलेगा नहीं, ब्याज तो खर्च हो रहा है मूल पर, आप चाहे जो ले जाओ, ऐसा प्रबंध कर रखा है और सबको भोजन कराते हैं, 5 रुपये लेते हैं, उसे काम चलता है, इसी तरह से इतना उत्साह है आदमियों का, उत्साह से रुपया दिया है, कोई मांगने की जरूरत नहीं, जाकर जरूरत में रुपये लाओ मुझे रुपया चाहिए, जरूरत नहीं है, इस तरह से काम किया है। तो इस तरह का काम करना, और चीज अपनी है नहीं, मूड में अपने साथ में इन माताओं को पूछ दो हम लाए कष्ट, साथ में खोट नहीं लाए, माता भाई सब जन्मे तो साथ में लाए नहीं और जामे तो साथ में जाएंगे नहीं, क्या जाने वाला पैसा ले जाएगा, एक कौड़ी भी नहीं जरूरता। तो यहाँ रहते हुए सबकी सेवा लगाओ, सेवा के लिए मिले, सेवा बस जाए तो पड़ रहेगा लगाओ, मर्जी मानी जैसे लगाओ, तो सेवा के लिए सब मिला है। एक कर्मयोग का जो वर्णन आया गीता में, कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग, तो ज्ञान योग और कर्मयोग दो आया, तो कर्मयोग सबसे सारी सेवा के लिए, ज्ञान योग आए अपने को अलग होना नहीं है, संसार से सर्वथा मैं अलग हूँ, मेरा संसार का संबंध नहीं, संसार प्रकृति का कार्य है, वो ममई वंश हो और बंधन संस्थान इंद्रियाने प्रकृति स्थान, ये सब प्रकृति में है, प्रकृति के कार्य से मैं अलग हूँ, आप अलग हो जाओ तटस्थ। तो ज्ञान योग और आप पदार्थों को देख करके दुनिया मात्र के लिए लगा दो, ये कर्म योग सीधी बात है, अपनी कोई चीज नहीं है, वो अपने पास रखना है, हिसाब करना है ठीक तरह से, जैसे अपने लिए आप रोटी बना खाते हैं, अपना कपड़ा पहनते हैं, मकान में रहते हैं, इस तरह से आपके खाने पीने की रहने की सुविधा आप कर ले, ऐसी सुविधा खाने पीने की दूसरों के लिए, आप मालिक बने हो तो मकान में आप रहते हो, सब मकान में नहीं रह सकते, परंतु खाने पीने के लिए उनको भी दे सको जितने हो, अगर उनमें शक्ति हो तो, आप शक्ति नहीं है, कमाते खाते हैं आप इतना ही खर्चा है, तो आपकी उपजना भी नहीं है, माल पर जगात होती है, आपके पास है तो वो आपका नहीं है, खादो सोई उभरी और दियो सोई साथ, जसमन धड़पण या माल पिना है हाथ, आपके हाथ में नहीं है, आपका जीव नहीं है, जीव जीते आप उपकार करो और वह सेवा करने के लिए जीते रहे, इसके लिए भोजन करो, इसके लिए कपड़ा पहनो, इसलिए मकान में सो जाओ, आराम करो और सब सेवा करो। मनुष्य मात्र सेवा का अधिकारी है। कर्मयोग करने में मनुष्य मात्र अधिकारी। हम साधु हो जाते हैं, साधु होकर के ही संग्रह करते हैं तो वो अलग होता है, या संग्रह नहीं करता अलग नहीं होता। माल पर जगह लगती है, माल नहीं उस जगह किसकी, तो संग्रह नहीं करते उन्हें कोई बात नहीं है। बस संग्रह अगर करते रहते हैं तो रोटी सब बोलाओ आवे जैसे भाई भोजन करो, उनके दवाई पानी करना हो तो ज्यादा पैसा हमारा उसका प्रबंध करो, रोटी का प्रबंध हमारे पास इतना कर दो, अधिक हम दे नहीं सकते, हमारे पास इतना ही देवे। हम साधु कुछ भी पास में रखते नहीं, भिक्षा दे रहा है और कोई आ जाए तो भिक्षा में तुम भी पा लो हम भी पा लें, भाई जो भिक्षा में आया वो पाओ, तुम भी पाओ हम भी पाओ, नहीं है नहीं वो हमारे पास कौन सा है, जिसके पास है उसे चाहिए। ये सबके लिए है, बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है, बड़ी बढ़िया उत्तम। जितने अपने पास में जो कुछ है अपने भोजन के सिवाय जितना है वो दूसरों के भोजन के लिए है, प्रेम से उत्साह से उसको दे दिया, दाल रोटी साग रोटी दाल भात पाओ। ना कोई बढ़िया बनाना है ना घटिया देना है, जैसा अपने पाते हैं वैसे साग रोटी और को देते हैं। हम भी वही देते हैं जो आपके घर में रोटी हो जाती है वही हम ले लेते हैं, हम भी अपना पाल लेते हैं। जैसे आप निर्वाह करते हो ऐसे ही आपके जीवन से हम निर्वाह करते हैं। हम यदि आप लोगों से प्रार्थना कर देते हैं कि जिस घर में गर्भपात किया हो उस घर की रोटी पर देना, उस घर का पानी भी नहीं पीना है तो वो हम नहीं चाहते बिल्कुल ही। जिस घर में एक नहीं एक स्त्री ने भी हम गर्भपात किया है उस घर की रोटी बिल्कुल हमारे को मत देना, कृपा करना था, पानी भी नहीं पीना चाहते। बड़ा भारी पाप लिखा है, इतना पाप लिखा है कि जो गर्भपात करती है उस स्त्री के पीछे कोई नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, उसके अस्थि संचय करके गंगा जी में घाले तो उसको भी पाप लगे, अस्थि संचय करके हड्डियों को भी जिंगरी गाले तो उसको पाप लगे, कृष्ण सांद्रण व्रत करे तो शुद्ध हो गए नारायण बलि कर दे तो नहीं तो उसको पाप लगे। बड़ा घोर पाप है, मामूली पाप नहीं है। यह तो पाप हम ब्रह्म हत्या का, ब्रह्म हत्या पाप है द्विगुण करो पाप में, वैसे दुगुना हो गर्भपात का पाप होता है। तो गर्भपात करने वाले स्त्री के लिए कोई ऐसा कर दो उसको पाप लगे, बड़ा भारी पाप लगा है, तो महान पाप है। लोग कर रहे पति तंग करते हैं स्त्रियों को, स्त्रियों कहते हैं हम पाल करें पाल करेंगे नहीं, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो इस बात से पापों से बचो भाई, मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यह वस्तु मिली है आपका निर्वाह करना, के निर्वाह किए बिना आप सेवा कैसे करेंगे, तो आपका निर्वाह करो और भी निर्वाह की प्रबंध करो जितना कर सको। निर्वाह करने का हमारे पास में सामग्री है जितनी है भाई, अधिक है नहीं क्या करें, अधिक है तो दूसरी सेवा में लगाओ, दूसरा आवश्यक लगाओ, जो भाई जो बहन जिसके पास जितना है उन्हें सेवा करो, और बस जाए तो ले जाए करो, नहीं बस जाए तो जय राम जी, अपने में नहीं बसे तो कमाओ खाओ कोई जरूरत नहीं। परंतु बात यह है कि सबसे पहले जो कर्जा है अपने पर माता पिता है, हमारी सहायता करी है, जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने पालन किया है, पैसे लगकर हमारे को योग्यता दी है, उन माता पिता की सेवा पहले करो, वो कर्जा पहले उतारो और फिर दान पुण्य करो। कर्जा रख कर दान पुण्य का अधिकारी नहीं है, हमारे पास जितना है पहले माँ बाप की सेवा करो, माता पिता की बड़ों की जिनने हमें पालन किया है, पढ़ाया है, हमें योग्यता बनाई है, उनकी पहले सेवा करो और फिर संसार की। संसार में जो दीन है, दुखी है, गरीब है, बूढ़े हैं, आरक्षित है, अंगहीन है, पास में कुछ है नहीं, उनको दो। जो गृहस्थ आश्रम रहते हुए पास में कुछ नहीं है, उसको भोजन करने का पुण्य जैसे संत महात्माओं को करे जो पुण्य है। जो संत कुछ भी पास में रखते नहीं, गांठ गिरे नहीं बांधते, गांठ गिरे नहीं बांधते, गांठ नहीं बांधते, और जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, भगवान पीछे फिरते ये भूखे न रह जाए। गांठ गिरे बांधते नहीं, जब देवे तब खा देवे, पास में कुछ रखते नहीं तो उनके ऊपर देंगे। पर आप पैसा रखते हो, पैसा कमाते हो, तो आप होगा आप जितना खा सको और पैर सको उतना आप ही खाओ, नहीं तो फिर आप सेवा कर सको भी नहीं। आप खाओगे नहीं पियोगे तो सेवा कैसे कर सकोगे। इस वास्ते सेवा करने के लिए ही हम लोग ले लें, रोटी है, जल है, जो दे दें, सुने, आराम कर रहे, आराम किए मैंने नहीं चलेगा। तो आराम हृदय से हम निर्वाह हमारा जीवन वही स्वाद और सौगिनी के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, सौगिनी के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, ये केवल निर्वाह के लिए आप लो और दूसरी ऐसी करो। दूसरा को समझो, आपके खाने के सिवाय यावत भेद धर्म तावत सत्व की दे ही राम अधिक शास्त्र तो धन्यवाद। शास्त्र में लिखा है कि जो जितने से निर्वाह आपका हो जाए वो तो है आपका, निर्वाह से अधिक है उसको अपनी मानता है, उसे डंडा पड़ेगा। शास्त्र लिखा है अपना समझ कर नहीं देना है, अपना समझ कर देना है फंसा है। एक गुणा दान सहज गुणा पुण्य, एक रुपया त्याग हो तो हजार रुपयों के साथ संबंध होगा, अपना नहीं है भाई, उसी का ही है। जो भूखा आ गया उसे अन्न दे दिया, उसे पाए जाओ। जैसे आप भाषे की बात बताइए, भाषे की पैसों के लिए किया ही है, उनके भी जो दे दो तो बच्चे ना दे दो तो ले जाओ। हमारे पास है जितने ऐसी बात है, हमारे पास नहीं हो तो ऐसी करेंगे। बांकुड़ा जिला में काल पड़ गया तो शेर श्री श्री ने कोई 125 जगह कीर्तन शुरू कर दिया, 2 घंटा कीर्तन कर दो और चावल ले जाओ, 2 घंटा कीर्तन कर दो चावल ले जाओ, भाई हो बहन हो कीर्तन कर 2 घंटा और चावल ले जाओ। ऐसे किया तो कलकत्ते भाई कहते, मैं उस समय कलकत्ते था तो कलकत्ते वाले भाई कहते थे, लोगों ने पूछा तो जयदेव जी के छोटे भाई थे हरिकृष्ण जी, हरिकृष्ण जी से पूछा कि आप 125 जगह ऐसा अन्न देना शुरू कर दिया तो कहां तक किया, कुछ लिमिट बता नहीं, 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 कितना विचार किया है। उन्होंने जवाब दिया कि जब तक इंद्रिया जैसे हमारी न हो जाए तब तक। आज जो बिलाग भूखे हैं, पास में कुछ नहीं है, हम भी ऐसे हो जाए तब तक हमारी ये हद है। शेर जी गए देखने के लिए तो रात्रि में ठहरे तो उनको व्याख्यान दिया, लोगों ने कहा कि आप जिले को जिला दिया, जिला जी गया तो मर जाता है। तो शेर जी ने व्याख्यान दिया कि हम मारवाड़ से आए तो बहुत थोड़ा था हमारे पास में, और बंगाल में रहकर हमने कमाया है, अभी तक बंगाल में जितना कमाया वो भी दिया नहीं है, तो आप क्या प्रशंसा करते हो। बंगाल से जितना हमने लिया है उतना अभी खर्च सब किया नहीं है, बंगाल में कमाया है, जो हम आपका ही समझते हैं, वो सबका सब आपके जब खर्च न हो जाए तब तक तो आपका ही दिया, आपको देते हैं। अब हमें क्या दिया, हमारे हम आप माल वाल से लाभ है ना, आपको दे तो आप कैसे तो दिया, हम तो यहाँ से ही कमाए हैं देते हैं, वो पूरा दिया नहीं है, हमारे पास बहुत बाकी पड़ा है, इस वास्ते आपको देना है। मैंने ये बात सुनी तो मेरे को तो आश्चर्य आया, ऐसी बात पैदा कैसे होती है, हमने कमाया है हम देते हैं, ये तो बंगाल से कम बंगाल का है सभी, आश्चर्य हमें तो आश्चर्य है भाई, आप लोग आप जड़े बंगाल में कमाया तो बंगाल गए हुआ तो बंगाल को देना है। अरे ये बात कही कि जब तक इनकी दिशा तैसी हमारी तय हो जाए तब तक हद मानी हद, तो आश्चर्य आया कैसी बात पैदा होती है, जिस तरह से करते हैं, हमें तो आश्चर्य आया। इस तरह से अपने पास है वो भाई दूसरों की सेवा के लिए, यावत प्रिय तो जस रहो, जिन से निर्वाह हो जाए अपना, अपने जी सके तावत सत्व वो अपना है, अधिक जो भी मैंने अधिक को अपना मानता है वो चोर है, चोर सस्ते है ना लिखा है, चोर है और नन्ना पड़ना चाहिए, जो चोर न पड़े वही नन्ना पड़ना चाहिए, अपना नहीं है, किसका है पता नहीं है, कोई भूखा हुआ तो दे दिया, नंगा हुआ तो कपड़ा दे दिया, निर्वाह है जिता निर्वाह देते हैं हम पहले भाई, निर्वाह का तुम भी ले लो, अधिकतम कैसे दे, सबका हक है इसमें, दूसरों का हक तुम्हारा कैसे दे, चिंता पेट भरे जिता ले लो, कपड़ा निर्वाह लिजा निभाने के लिए कपड़ा ले लो, बस इतना ही हम लेते हैं, इतना तुम ले लो, हमारे पास जमा है तो है, आप लोगों के लिए है, हम अपना नहीं मानते सबके लिए, तो यावत प्रिय जट रहा तो आवत सत्व नहीं ना, वो अपना है, अधिकं यो भी मन्ये तो जो अभिमान करता है हमारे लघुपति है गुरुपति है अधिपति है, सस्ते न वो शोर है, शोर शोर को दंड दंड होना चाहिए, तो कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, कहते हैं कि राज ने बहुत दिन कम टैक्स लगा दिया, विशेष विशेष है तो भाई विशेष कमाओ सब लगाते हैं, अपने निर्वाह के लिए आप काम करो तो सरकार ने नहीं लगाते, सरकार ज्यादा ज्यादा कमाते हैं जब दंड लगाते हैं, क्यों ज्यादा दंड लगाते हैं, तुम्हारा हक नहीं है इसमें, निर्वाह जितना बिल्कुल छूट है, सरकारी तरफ से छूट है, उन्हें कोई टैक्स नहीं, अधिकतर टैक्स है, अधिक संग्रह मत करो, ये भगवान ने कृपा करी है जो ऐसा ही रिवाज हमें शुरू कर दिया, मैं तो कहता हूं ये रिवाज ठीक नहीं है, रघुवंश माया ष्ठान समुद्रया विरक्षित आया छठा हिस्सा, जितना आप कमाते हो उसका छठा हिस्सा राज का है, पांच हिस्सा आपका है, ये हमारे पुरानी बात आई, पुरानी बात है, इतना ही टैक्स होता है, आज ज्यादा हो तो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत अधिक, लोग कहते हैं व्यापार करने वाले आप लोग उनसे बातें होती है कि हम ठीक सच्चाई के साथ टैक्स पूरा दें तो रोटी खाने को नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, ऐसी मुश्किल वही है, इतना टैक्स हमारे पर लगा दिया है, वो किट पर है जो अधिक कमाते हैं, जो थोड़ा पैदा करते हैं उन पर नहीं है, उन पर नहीं है, वो एक मोह से रोटी खाओ और देखो दान करो, पर इतना टैक्स लगाया है वो लगा दिया है, घर का टैक्स मकानों का टैक्स सब, जो पूरी रोटी खा नहीं सके, कमा सकते थे टैक्स पूरा तो घर से देना पड़े, पूरी नहीं होती, जो व्यापार करने वाले काम है ऐसी बात है, तो भैया ज्यादा इकट्ठा ज्यादा करने का मना करते हैं भगवान, अब तो आप ये मानते नहीं तो सरकार ने मना किया, टैक्स लगा दिया, अधिक संग्रह मत करो, खाओ कमाओ खूब बहुत से आनंद से, कोई बाधा नहीं है उसमें, ज्यादा संग्रह करने में टैक्स लगाया तो ज्यादा संग्रह क्यों करो, ज्यादा संग्रह करेंगे ही नहीं, हम ठीक से ही करेंगे। विवाह शादी आदि में खर्चा कम करो, ये आप लोगों से प्रेरणा है। उसमें खर्चा ज्यादा करने से गर्भपात करते हैं। गर्भपात में और भी कई कारण है, उसमें एक कारण ये भी है कि रिवाज बनी है दहेज की। दहेज की रिवाज बढ़ने से लड़की हो उसको गर्भपात कर दो, लड़कियां आज नहीं होगी तो भैंस कैसे चलेगा। ये मातृशक्ति है, लड़की है वो माँ है, माँ लड़की का आप गर्भपात कर दोगे तो पुरुष हो जाए कुमारा पैदा कैसे होगा। वंश नष्ट होने की बात है, वंश नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात आई है। गर्भ है गर्भपात बंद करो, ये माताओं करती है, माताओं माताओं तुम गर्भपात करते हो, लड़की का लड़की माता है, छोटी सी छोरी है वो मातृशक्ति है, हमारे को जन्म देने वाली है, वो माँ है, उससे हम पैदा हुए। बिना स्त्री का कौन पैदा हुआ बताओ, इतने अपेट रहे हो, एक दो चार आदमी बताओ हम बिना माँ पे पैदा हुए, कोई हो तो बताओ माई का लाल बिना माँ के हुए, माँ के बिना पैदा होते ही नहीं। ये तो स्त्री गर्भपात कर देना बहुत पाप है, बड़ा भारी पाप है। यद पाप ब्रह्महत्याया दुर्ग गर्भपात में, ब्रह्महत्या का जो पाप है उसे दूना पाप होता है ब्रह्महत्या का, गर्भपात का प्रायश्चित दस्या से उसका प्रायश्चित नहीं है। भगवान नाम आया है परंतु उसके लिए प्रायश्चित नहीं है। तस्या त्याग चाहिए, गर्भपात करने वाली स्त्री का त्याग कर दे पति भी, ऐसा है। आज पति तंग करते हैं क्या बात करो, पति तंग करता है, स्त्रियों की टोक करती है, सज्जनों गर्भपात करती करो। गर्भपात करने वाली स्त्री के द्वारे पान पुण्य करे उसको पाप लगता है, नारायण बलि करे तो उसको पाप लगाए, कृष्ण चंद्रायण व्रत करे तो शुद्धि होती है, नहीं तो स्त्री के पीछे चंद्र बलि दान पुण्य करे अति सच्चे करे तो पाप लगे। विश्वास गर्भपात करना बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, इस वास्ते गर्भपात मत करो। ये परिवार नियोजन करना ये भी पाप है। अभी कैसे ये सुनते हैं, एक लड़का हमारे पास आया, कह सत्संग करूंगा भजन ध्यान करूंगा, माँ बाप की बात पूछे तो मैं तुम भाई कहते हो, दो भाई है, अरे दो ही भाई है तुम ना भाई, यार सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, साधु बनना नहीं, दो ही तो हो आप, एक कोई मर गया तो। हम दक्षिण में गए, वहां पर एक लगा था कि महाराज एक खुद दो ही तो उतर गए थे, एक का पागल तक आ गया मर गया, हम एक है आप आशीर्वाद दे दो। अरे तुम्हारे घर में खान बच्चे पैदा करने की माताएं हैं, पर माताओं को बंद करो, बंद करो, बच्चा बच्चा बच्चा पैदा नहीं मेरा, आप बच्चा पैदा न करें आप, बहुत खराब बात है। पर अखबार वाले मानते ही नहीं, मैंने अखबार में लिख दिया जिसमें अखबार के परिवार नियोजन का नहीं लिखा, कृपा तो लिखा, वो तो छाप दिया परिवार ने, ये तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, वंश नष्ट हो जाएगा भाई, जरूरी ऐसी है, आपका वंश नहीं रहेगा, कैसे रहेगा बोलो। माँ के बिना कौन पैदा हुआ बताओ, इधर बैठे बताओ, माँ के बिना कोई आया है, कोई माताओं बताओ, भाइयों बताओ कि हम बिना माँ के आए, माँ के बिना आ ही नहीं सकता। अरे माँ बंद कर रहे हैं तो फिर कौन कहाँ पैदा होंगे, हम आप पैदा कहाँ होंगे, दूसरी बात है, बड़े पाप की बात है। इस वास्ते पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना। एक ये दहेज प्रथा है, इसको बिठाओ। अच्छे सज्जन होते हैं वो कहते हैं कुमकुम कन्या, कुमकुम कन्या हमारे चाहिए, रोड़े ही कुमकुम है कन्या की, एक कल्याण कर दो, दहेज प्रथा से सभी दुखी होते हैं, क्योंकि आपके बेटा ही पैदा होता है, नियम नहीं है। गृहस्थों का बेटा भी होता है, बेटी भी होती है, तो दहेज नहीं कभी कुछ नहीं, दहेज नहीं देंगे। लड़की है वो मनुष्य है, मनुष्य का दान लेते हो फिर शायद पैसा पास साथ में, मनुष्य का दान लेना पड़ता है, क्या करेंगे, हमारे बेटा है, बेटा का ब्याह करना है, इस वर्ष कन्यादान तो लेना ही पड़ेगा, उसके कुटुंब वाले कन्यादान करेंगे। ये विष्णु रूपाय पराय संप्रदति कन्याम सालंकाराम सवस्त्राम अलंकार गणों के सहित लक्ष्मी रूपी हमारी कन्या विष्णु रूपाय पराय संप्रदति, विष्णु रूप पर भोग देते हैं, तो जिसके लड़का है वो विष्णु रूप भोग पर लेता है, तो उसके साथ इतना पैसा लो, इतना गणा लो, इतना साधारण से कुंकुम कन्या लड़के वालों से कहना है कि आप मांगो मत, आप वैश्य हो, आप देने वाले हो, मांगो मत, अपने कन्या ने देवे कपड़ा करा दे, गहना करा दे। हमने एक ब्याह देखा, उसमें गहना भी उसको जेठ था, मन छोटे भाई को पढ़ना है, बड़ा भाई कहता है नहीं हम गहना दे देंगे, तो शेर जी थे, उन्होंने शेर जी का भाई सालंकार आम सवस्त्राम दिखाए, अपनी कन्या को गहना पहरावे, कपड़ा पहरावे, पिता का कर्तव्य है, जो अपनी पुत्री है प्यारी है, उस पुत्री को अधिक गहना कपड़ा पहरा करके और विष्णु रूप आए बनाए, विष्णु रूप वर्ग हमें देते है, ऐसे देना चाहिए, इस बात भाई दिखाए गहना कपड़ा तो देगा, कि हमारे घर में आएगा ना धन, ये वो स्त्री धन होता है, स्त्री को जो पहराया गहना है वो स्त्री को श्रृंगार के लिए नहीं है, वो स्त्री धन है, उसे पति का भी अधिकार नहीं है, वो देवेश्वर की बात है, चाहे बाप का दिया हुआ चाहे ससुर का दिया हुआ, ससुर ने दिया है वो भी स्त्री धन, और पिता देता है वो भी स्त्री धन, वो पति का भी अधिकार नहीं उस पर, वो दया तो भाई उदारता है, वो स्त्री धन है, कहना करिए तो सुंदरता के लिए नहीं है, स्त्री धन होना चाहिए, इस वास्ते जो कुछ काम करते हैं उनमें स्त्रियों का भी हक है भाई, पुत्री का भी हक है, पुत्र का भी हक है। आजकल एक नई संसार चला है, नए घर पीर में भी पुत्री का हक दिया है, नहीं तो पीर में हक नहीं, पीर जो भाई है पिता है वो देते थे कन्या को, कन्या ब्राह्मण की तरह स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को देंगे हम तो भाई, देंगे हम तो, भाई भी बड़े प्रेम से देता है, आदर से देता है, भोजा ही आदर से देती है, पिता भी ससुर है वो भी देता है पिता से, हमारे बहु भाई ऐसे कन्या को देता है, वो हक नहीं लगाती, आज का संसार हक लगाया है, नया कानून बनाया है, हमने किया कि ठीक नहीं है, और सरकार ऐसा ही है, तो सब जितने भाई बहन है सोचो कि यहाँ की चीज हमारा धन हमारा नहीं है, आप धन कमाओ और रक्षा करो, ये तो आप पर जिम्मेवारी है, जो कोई रोटी भी मांगे तो उसी के सोच उसको दे दो, गायों भूखी है तो गायों का ही धन है गायों को दे दो, ये भूखे हैं उनका अन्न है उनका है, उनकी चीज उनको समर्पित कर दो, तो दान देने वाला ये मत समझो कि हम देते हैं और देते क्या, आपके पास वो धन है वो उसी का है जो भूखा आया है, कपड़ा है तो वही है जो आपके पास अपने पहनने से ज्यादा कपड़ा है, वो कपड़ा आपका नहीं है वो दूसरे को दे दो, लज्जा निवारण के लिए शीत निवारण के लिए कपड़ा भी जितना हो अपना रखो, और दूसरों को जितना हो उसके भी ओढ़ने में पहनने में काम है उतना, अधिक मांगे तो देते हैं, अधिक तुम्हारे किसने हम भी नहीं देते, हमारे पास पूंजी रखी है उसमें भी हम अपना निर्वाह कर देते हैं, स्वादृश्य नहीं निर्वाह के लिए हमारे लिए निर्वाह से आप ले जाओ, जो है हमारे पास में जाओ, आपका ही है, हमारा अधिकार आपका है। इस तरह से आपस में बर्ताव करो तो ध्यान हो जाओ। कर्म योग इस बात है कि आपका कल्याण हो जाए, अगर अपना मानोगे तो फंस जाओगे। अपना जाम माना कि आप फंसे, अपना नहीं है ठाकुर जी का है, दोनों बातें हैं। चाहे तो ठाकुर जी का मानो, चाहे संसार का मानो, दोनों ही किसी का ही मानो। आप संसार का मानो तो संसार का है, जो कुछ कमाया है सो। जैसे शेर जी ने कहा कि बंगाल में रह गया मैं कमाया, वो बंगाल का ही है, तो बंगाल के लिए खर्च कर दे तो हमने कुछ नहीं किया। हम बार बार से लार खर्च करते हैं तो फिर हमने कुछ नहीं किया। तीसरा संसार का है, संसार के हित के लिए लगा दो। इस तरह से भाई सब उतार करो, सब उदार हो जाओ। सब ऐसे विचार करो कि हमारे पास जो है वो संसार का है, दुनिया का है। दुनिया को कितना, जैसे आप रोटी खाते हो और कपड़े पहनते हो, इतना आपको ये दो, कोई मांगो उतना दे आपको भी, जितना आप भोजन करो उतना ले लो, अधिक आपको नहीं देंगे। अधिक हम भी नहीं देते, हम भी तो नहीं देते, जितना पेट भर जाए उतना लेते हैं, जितना निर्वाह हो जाए कपड़ा लेते हैं, जितना निर्वाह हो जाए जगह लेते हैं। जगह भी परिचित होते तो अपरिचित हो फिर कैसे दे, चोर हुए डाकू हुए कैसे दे सबको। हरिद्वार में सूर्यमली धर्मशाला है तो हमारी पहुंचे तो वो देरी से पहुंचे तो रात हो गई, रात उड़ी लोग सब जा रहे थे धर्मशाला में तो हम भी जाने लगे। हमारे को रोक दिया कि नहीं जगह नहीं है, तो हमारी शंका पैदा हुई कि जगह नहीं है तो आदमी कैसे जा रहे हैं, आदमी जा रहे हैं हमारी शंका जगह नहीं है। हमने पूछा कि भाई हमारा शंका है ये क्या है, जगह नहीं है तो इतने आदमी कहाँ ठहरेंगे, जा रहे बक्सा लिए बिटा लिए हुए जा रहे भीतर, हमारे होते जगह नहीं है, जगह नहीं। तब उसने कहा कि महाराज क्या पता इस बेस में कौन आवे, चोर डाकू आ जाए तो चोरी हो जाए। अरे अब समझ में आ गया, अब हम नहीं कहेंगे तुम आप जगह, हम कहेंगे हम लौट गए उसी समय। समझ में नहीं आएगी जगह नहीं है तो आदमी कहाँ ठहरेंगे, यार जगह है तो हमारे यहाँ जगह नहीं है, कैसे कहा कि महाराज इस बेस में कौन कौन आते हैं। अब ठीक है, चल नीचे उतर गए। उस समय एक जाति तिल्लारी ऋषिकेश इधर हमारे ले गए ऋषिकेश, वहाँ एक एक वो भी थे बादशाह संतों को भोजन कराने का, उसमें महाराज थे, उन्होंने हमारे हाथ में ठहरा दिया। सुबह फिर गीता भवन में चले गए, इस नारे ठहर गए जाते ही। तो ऐसी बात है भाई, अब इस बेस में नजर कोर है डाकू है चोर है, क्या करे क्या नहीं है इसमें जगह नहीं। वो ठीक समाधान हो गया, हमारा संतोष हो गया। इस वास्ते संसार में आप अपना काम करो और पेट भरने के लिए सबके लिए अन्न दे दो, भूखा कोई आवे तो रोटी दे दो। शास्त्र में लिखा है गृहस्थ के घर पर अतिथिर्यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिवर्तते, भग्नाश हो जाए आशा भंग हो जाए एक घर में जावे, सतस्मै दुष्कृतम् दत्त्वा पुण्य मादाय गच्छति, पाप तो दे जाता है पुण्य ले जाता है खाली नहीं देता। जो केवल भूखा है रोटी मांगता है उसको नहीं दोगे तो आपका पुण्य ले जाएगा और पाप आपको दे जाएगा खर्च हो जाएगा। एक रोटी एक फुल्का दे दो पुण्य नहीं आप हो जाएगा, थोड़ा दे दो उसको, हाथ का उतर दो जबान का उतर मत दो। कोई भी घर पर आवे आपके जचे तो रोटी ज्यादा दे दो, नहीं जचे तो कम दे दो, कुछ कुछ दे दो मांगने को आया है तो। ये शास्त्र आज्ञा है इस वास्ते घर पर आवे उसको अन्न दे दो, अन्न देने का पुण्य है। अन्नदानम महादानम, अन्नदान है महादान है, अन्नंग ही प्राणी नाम प्राणा, प्राणियों का अन्न प्राण है, अन्न से प्राण बसते हैं, अन्न नहीं खाओ तो प्राण नहीं रहेंगे। राम नाम सब बोल जाएगी। इस वास्ते अन्न प्राण है तो अन्नदान है, प्राण दान है, इस वास्ते अन्न दे दो। कोई गरीब और भूखा दे भाई, अन्न दे दो। कैसी मौज की बात है, अभी बताया ना आपको भाषा की बात। भाषा में पैसों के लिए किया, पैसों के लिए नहीं किया, सभी सुविधा के लिए किया। पैसा दे दो 10 रुपया दे दो, 10 रुपया तो थाली मिले। कृपा करके ऐसे करते हैं, अरे वहां बताया वो 5 रुपया, 5 रुपया दे दो, कुछ नहीं कर। जो रोगी के साथ में आए 5 रुपया दे दो कुछ कर। वो भी सब भाइयों की सम्मति से सब इकट्ठा किया है, सबका ब्याज आता है। अरे वे ले जाना चाहे तो पैसा ले लो, तो ले जाओ, तुम्हारे पाते हैं, ब्याज आता है, ब्याज से चलता है। हमें बहुत आनंद आया वो देखते हुए, ये बहुत रिवाज, बढ़िया रिवाज है। धनी आदमी है ब्याज के लिए देते, ब्याज ब्याज में कितने आदमी बनते, कितने लोग अपरिचित बेचारे, कहाँ रोटी मिलती है, कहाँ रहने को मिलता है। उस आदमी को भोजन कर दो, पास से ले जाओ, खाली आप अपने पास। नारायण नारायण।